Parisi, Francis Pezzani, jekk magħruf tal-pjeramid, li Francis kien tenur mill-aqwa, kien tenur verament versatili, kien mfittex ħafna fil-kant, speċjalment huwa sinonimu ma' Birkirkara u anki mal-Bażilika ta' Sant'Elena ta' Birkirkara, kif ukoll akkumpanjat dejjem mill-surmastabbli organista Carmelo Costa. U li għalhekk minflok m'hank semgħu dan l-innu, huwa li bippjaċir oġbu għaddilna dan it-tejk fejn fost oħrajn minn diversi għanijiet tiegħu għansemgħukom l-Ave Maria ta' Schubert. Mela nisimgħu il-Francis Pezzani, tenu Francis Pezzani u akkumpanjat mill-mibki iżda qatt nensi il-surmas tal-Bażilika ta' Sant'Elena Carmelo Costa. مرادك كان الهبتانا فرانس بيزاني يتكنو فرانس بيزاني من بركير كارا لي وقت مكتر معروف خلطة الكراميت لي ناترالمن باتر نادان التايب لي شتاق لي انسان موخو الفلقوات يومتا كان اكانتا في البراتشة البازيل كارتا سانتينة بركير كارا كيف يكون الاكمبانيات من المكي مؤتمن سي السور ماس كارميلو كوستا و او نجو على بدغة البروغرام لدوة تايبا مراتكي din il-mużika b'soltu ta' tibidu għall-ewwel program fuq iż-żgeda tagħna l-odwa tajba Marti Kejn.